Вы слухаеце праграму «Мелодыя дня». Вітаю вас. Сёння вас чакае загадзя анансаваная прэм'ера. Нявыдадзеная старонка знакамітага супольнага музычнага праекту 1997 году народнага альбома. Драматычная повесць пра каханне Колі трактарыста, немцаў і праблемы з гаруча змазачнымі матэрыяламі на вёсцы ў выкананні ананімнага спевака канца 20-га стагоддзя. Упершыню ў праграме «Мелодыя дня». Полосилась в поле рожь густая, наливались у щеки овса, где-то за деревнею далеко девушек звенели голоса, где-то за деревнею далеко девушек звенели голоса. Там работал Коля трактористом, с девочкой Марусей он гулял, в разговорах часто объяснялся, он жениться с нею обещал. В разговорах часто объяснялся, он жениться с нею обещал. Раз у Коли не стало бензина, он поехал в город получать, не поспел он в горочки спуститься, стали Колю немцы окружать. Не поспел он с горочки спуститься, стали Колю немцы окружать. И бензину Коле одобрали, и бензином Колю облили. Догорало сердце молодое, в стороне документы знайшли. Догорало сердце молодое, в стороне документы знайшли. А на утро Колю хоронили, а на утро плакала семья, над могилой плакала, рыдала девушка соседнего села. Над могилой плакала, рыдала девушка соседнего села. Пэўна, народны альбом усё ж страціў з-за таго, што гэтая праблемная песня засталася па-за ягонымі старонкамі. Колю, канешне, шкада, але і палівам варта запасацца своечасова. Пачуемся. Стаяла, трактарыста Колечку ждала, паласа няжатая стаяла, трактарыста Колечку ждала. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожныя чвэрць гадзіны ў нашым эфіры асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Паводле Паўла Сапелкі, адваката Мікалая Тухавіча, якога абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту, заўтра ў чацвер Мікалая Тухавіч збіраецца спыніць галадоўку. Сёння ідзе 91-й дзень ягонай галадоўкі. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты апратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцю пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Члена партыі БНФ Сергія Салаша беларускія ўлады сёння не выпусцілі ў ЗША, бо ён павінен з'явіцца ў барысаўскі суд на пазоў другога члена партыі БНФ Дмітра Вінаградава. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета дасягнула рэкордныя адзнакі – 3,2 мільярда даляраў. У эфіры «Свабода». Гартаем старонкі гісторыі нашага радыё. На хвалі «Свабоды» год 2003. 2003 год. 50-й год у гісторыі беларускай свабоды. Сённяшняя перадача завяршае нашу гістарычную серыю на хвалі свабоды, бо наступная і апошняя перадача будзе прысвечаная ўжо не гісторыі, а сённяшняму ды заўтрашняму дню беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». Мінулы год адзначыўся ў гісторыі нашага радыё самымі драматычнымі пераменамі за ўсю яго гісторыю. 31 снежня выйшлі ў эфір апошні раз праграмы шасці рэдакцыяў – славацкай, харвацкай, баўгарскай, эстонскай, літоўскай і латыскай. Абсяг вяшчання «Радыё Свабодная Еўропа» скараціўся да 4 краінаў – Боснії, Сербіі, Чарнагорыі, Македоніі ды Румыніі. Такім чынам, нават сам назоў «Радыё Свабодная Еўропа» страціў свой колішні сэнс. Што да падзеяў 2003 году ў беларускай рэдакцыі, дык гэты год прынёс у наш эфір нямала новага. Была працягнутая традыцыя цыклічных штодзённых перадачаў, у гэтым годзе на нашых хвалях штодня гучалі маладыя галасы. Маладыя беларусы дзяліліся сваімі развагамі пра свой час і сваю прастору. Аўтары вясёлых эсэ для 21-го стагоддзя распавядалі, як беларусы што робяць. Новыя гістарычныя серыі «Невядомая БНР» і «Ара ў Беларусі» напоўніліся багатым гукавым афармленнем. Урэшце пачалася ў 2003 годзе і гэтая юбілейная серыя «На хвалі свабоды». Адбылася ў 2003 годзе і істотная фарматная змена. Ад панядзелка 27 студзеня ў эфір пачала выходзіць ранішняя праграма – гадзіна жывога эфіру з навінамі надвор'ем, музыкай, дакладным часам ды іншымі атрыбутамі ранішняга інфармацыйнага эфіру. Ад сёння кожную раніцу мы працуем у жывым эфіры. Тыя, хто ўжо прачнуўся і збіраецца на працу, альбо проста займаецца сваімі справамі, слухаючы адначасова нашае радыё, могуць адразу ж патэлефанаваць нам і паведаміць пра якасць прыёму. Телефон у Менску 206-68-77. Тыя двое, хто датэлефануюцца першымі, атрымаюць падарунак. Дарожны электронны будзільнік з эмблемай «Радыё Свабода». Яшчэ раз паўтару, хто не дачуў, телефон у Менску 206-68-77. Ну і думаю, спярша трэба патлумачыць, чаму мы пачынаем цяпер ранішняе вяшчанне. Побач са мною ў студыі дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук. Аляксандр, добрай раніцы. Такім чынам, чаму мы ад сёння ў жывым ранішнім эфіры? Добрай раніцы, Алена, і хачу сказаць добрай раніцы і дзякуй усім слухачам, хто настроіўся на хвалю свабоду гэтай раніцай. Вы для нас самыя галоўныя людзі і днём, калі нашы карэспандэнты ў Беларусі і свеце збіраюць навіны, і вечарам, калі праская каманда працуе ў жывым эфіры, і раніцай, вось калі вельмі прыемна мець магчымасць гаварыць з вамі наўпрост. Радыё «Свабода» па-беларуску можна было слухаць раніцай заўсёды. Звычайна, гэта быў паўтор вечаровых перадачаў, так было апошнія гады, а, скажам, 50 гадоў назад, калі нашая праграма выходзіла ў эфір 18 разоў на суткі, таксама яна гучала і вельмі рана. Але вось паўтара года таму, у жніўні 2001-га, у эфір сталі выходзіць свежыя выпускі навінаў. 4 разы, ад 6 да 8 раніцы. Ну а цяпер нашыя ранішнія слухачы змогуць пачуць праграму «Свабоды» раніцай у жывым эфіры. Пакуль гэты праект мае пэўнае абмежаванне, мы гаворым пра некалькі месяцаў, але будзем глядзець, як будзе разгортвацца сітуацыя. Прага, дарэчы, сёння вот па дарозе на радыё выглядала, як быццам тут адбываецца фінал чэмпіяната свету па хакею. Усе чэхі дома ля тэлевізара, вуліцы пустыя. Толькі першыя трамваі, як акварыумы, напоўненыя святлом, праплываюць у ранішнім тумане. Вось тыя, хто прачнуліся з беларускай свабодай, уведаюць, што адбываецца і будзе адбывацца сёння ў Беларусі і ў свеце. Ну, спадзяюся, для іх раніца будзе інфармацыйна і настраёва светлая. Дзякую, Аляксандры. А я яшчэ дадам, што ў праграме таксама агляд падзеяў новага дня, агляд беларускага і замежнага друку, наўпроставыя ўключэнні нашых карэспандэнтаў з гарадоў Беларусі і замежных сталіцаў. Аляксандр Лукашук застаецца са мной у студыі. Мы працягнем абмеркаванне новай праграмы, а цяпер упершыню... Урэшце, ў 2003 годзе з'явілася яшчэ адна наша навінка. У Менску пачаў працаваць наш тэлефон-аўтаадказнік, і цяпер мы штодня маем дзясяткі званкоў ад нашых слухачоў, якія мы выкарыстоўваем пры падрыхтоўцы нашых праграмаў. Сёння гасцямі маёй перадачы і будуць слухачы, якія ў сваіх званках гавораць пра наша радыё. Уважаная рэдакцыя «Свабоды», я наконт прийому. Ён часто буває вельми дрэнным, але многія зауважили, мы у тым ліку, што калі гаворыць на сапраўднай беларускай, чыстай такой спяваючай мове, то гэтая спяваючая мова вельми добра прымаецца, нават тады, калі ідуць перашкоды велізарныя в эфіры. И старайтесь, как ласка, как говорить по-соправдному, по-белорусски. Мова, я вас что хочу сказать, что мова вельми помогает Радио Свободы, чистая белорусская, пробиваться про пирожкоды эфиру. Радио Свобода, куда вы исчезли? Вот с тех пор, как перешли на новое время, я вас ни разу не слышала, когда, хотя у меня всегда утро начиналось с вашей передачи. Невозможно вас найти. Очень жаль. Опять пропала свобода. Ну что это такое? Когда вы перестанете мучить нас с этими хвалями? Установите одну хвалю и передавайте на ней постоянно. Добрый день, свобода. Ваши передачи я слухаю почти 50 год. У опошний час перегодаю белорусскомовным передачам, які легчейшие, прыгажейшие и старейшие за русские. Хочу передать привет усім супрацовникам Радио Свободы. Лечу, что треба, как были больше мощные два передатчики на коротких хвалях, на яких прием лепши. Повагай к вам, Дрозд Святослав, Копыльский район. До свидания. Добрый ранец, свобода. Великое дякую сопрацовникам радио за слушные передачи, сярод яких хочу отзначить в острую браму и поштовую скринку 111. За увагу дякую и спогаду до тех людей, что загинули у советских лагерах, не принявши советский лад життя. Устойливых хвалю и новых слухачов. Николай Бельский. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. А зараз працяг перадачы. На хвалі свабоды год 2004. 2004 год. 20 траўня беларускай службе Радыё Свабода споўнілася 50 гадоў. З нагоды юбілею віншаванні нашаму радыё прагучалі з трыбуны Кангрэсу Злучаных Штатаў Амерыкі. З віншавальнай прамовай выступіў кангрэсмен ад штату Каліфорнія Том Лентас. 20 траўня 2004 году спаўняецца 50 гадоў ад дня пастановы Кангрэсу аб дазволе радыёвішчання на Беларусь. Пра гэтую гадавіну я згадваю са шкадаваннем. На жаль, мы надалей вымушаныя вяшчаць на Беларусь. На жаль, у справе дэмакратыі і свабоды слова там не назіраецца вялікага прагрэсу. Пераход ад дэмакратыі і сапраўднай свабоды слова ў былых камуністычных краінах ніколі не быў лёгкім. Беларусь, былая савецкая рэспубліка, якая аднавіла сваю незалежнасць пасля распаду Савецкага Саюза ў 91 годзе, уяўляе сабою выключэнне ў параўнанні з суседнімі краінамі, такімі як Украіна і Расія. Пасля свайго абрання прэзідэнтам у 94 годзе Александр Лукашэнка безлітасна ўціскаў незалежныя сродкі масавай інфармацыі ў Беларусі. Па меры таго, як ягоны рэжым станавіўся ўсё больш аўтарытарным, знікалі лідары дэмакратычнай апазіцыі, актывістаў грамадзянскай супольнасці рэгулярна затрымлівалі і збівалі спецслужбы, іх арыштоўвалі і штрафавалі ў судах, зачыняліся шматлікія няўрадавыя арганізацыі. Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, дзе праграмы Радыё Свабода надалей перадаюцца як у самыя змрочныя часы халоднай вайны, выключна з-за мяжы і пераважна на кароткіх хвалях. Традыцыя беларускай свабоды ўмешвацца і даваць слова тым, каму ўлады спрабуюць заткнуць рот, лідарам апазіцыі, журналістам з забароненых газетаў і часопісаў, вучням зачыненага ўладамі адзінага беларускага ліцэю, цкаваным і затрымваным палітычным актывістам. На працягу 50 гадоў беларуская служба Радыё Свабода была самым важным і самым папулярным незалежным голасам з-за мяжы, які перадаваў мясцовыя і міжнародныя навіны ў краіну з дзяржаўным кантролем над інфармацыяй. Радыё Свабода выконвае гэтую місію з прафесіяналізмам, мужнасцю і адданасцю. Гэтак з нагоды 50-гадовага юбілею віншаваў беларускую свабоду кангрэсмен ад штату Каліфорнія Том Лентас. Да юбілею нашага рады была прымеркаваная серыя перадачаў «На хвалі свабоды», якая гучала ў эфіры цэлы год. Усяго 50 перадачаў, кожная была прысвечаная па асобнаму году з гісторыі «Радыё Свабода». У падрыхтоўцы перадачы сярод іншага былі апрацаваны і выкарыстаны нашы аўдыёархівы. Вы маглі чуць унікальныя запісы радыёматэрыялу з абодвух бакоў жалезнай заслоны. Апрача таго, у траўні сёлета адбыліся юбілейныя ўрачыстасці ў Менску і ў Празе. Урэшце мы адзначылі свой юбілей і разам са слухачамі конкурсам «Мая свабода». Нагадаю, што мы прапанавалі слухачам напісаць нам, калі і як у сваім жыцці яны адчулі, што такое свабода, ці даводзілася ім перажываць слодыч яе здабыцця або горыч страты. Усяго ў конкурсе ўзялі ўдзел 188 чалавек, з іх 57 жанчын. Найбольш твораў прыйшлі з Беларусі, 179, з іх найбольш з Менску, Менскай, Віцебскай і Градзенскай абласцей. Удзельнічалі ў конкурсе і замежныя слухачы з Літвы, Польшчы, Францыі, Бельгіі, Іспаніі, Украіны, Злучаных Штатаў і Канады. Конкурсныя тэксты ішлі да нас усімі магчымымі шляхамі, звычайнай поштай на наш менскі і працкі адрасы, прычым у Прагу прыходзілі лісты і з Беларусі нават з адрасам проста Чэхія, Беларуская служба Радыё Свабода, напісаным кірыліцай. Атрымалі мы допісы электроннай пошты, некаторыя аўтары начытвалі свае творы на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску. Сярод удзельнікаў людзі з самых розных прафесіяў і самага рознага веку, ад школьнікаў, наймаладзейшы з іх вучыцца ў шостай класе, да пенсіянераў. У склад журы ўваходзілі ў Менску старшыня беларускага пэн-цэнтру Лявон Баршчэўскі, у Амерыцы ветэран нашага радыё Ян Запруднік і наш рэдакцыйны калектыў у Празе. Фіналістамі конкурсу паводле сумы балаў, пададзеных нашымі суддзямі, сталі Алена Лягун з Пінску, Валянцін Бойка з Мазыра, Міхась Булавацкі з Магілеву, Алесь Квіткевіч з Менску, Галіна Сініцына з Воршы. А пераможцам конкурсу «Мая свабода» стаў прафесар Мікола Савіцкі з Менску. Урэшце, яшчэ адна падзея, непасрэдна звязаная з нашым юбілеем, заснаванне штогадовай прэміі «Музыка свабоды» за найлепшае ўвасабленне ідэі свабоды ў рок-музыцы. Першым лаўрэатам прэміі стаў легендарны гурт «Уліс», песні якога «Радыё Свабода» мы і закончым нашую серыю перадачу, прысвечаных 50-годдзю нашага радыё. Радыё! прагучала перадача 55 гадоў на хвалі свабоды, старонкі гісторыі беларускай службы радыё Свабода.